สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมารัปปุรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งมาทำไมคือมาทุกวันก็ให้ฟังธรรมะนั่นล่ะเพราะว่าธรรมะนั้นยิ่งฟังยิ่งทำยิ่งแจ่มแจ้งยิ่งดีเพื่อให้ท่านฟังมีความเข้าใจเพราะว่าส่วนที่มันจะทำพิษภัยให้เกิดขึ้นมันมีได้คือคนที่เมาธรรมะหลงธรรมะธรรมะเนี่ยดีดีนะท่านผู้ฟังจะทำความดับทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ดีขนาดนี้ยังเอาไปเมาได้เอาไปหลงได้เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันติดได้ทุกที่แต่ของดีๆอะไรมันก็ติดเติมได้หมดถ้าเราไปเพิ่มพลังตัณหาไปให้กำลังมันตรงนั้นแต่มันก็ติดกับของที่จะมาชำระมันได้เหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องไอ้ความเข้าใจธรรมะตรงนั้นเนี่ยจะช่วยละช่วยแซะช่วยล้างช่วยขูดลอกตัณหาออกไปได้นะจึงต้องมาทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งกันว่าเอ๊ะด้านไหนล่ะนะด้านไหนที่เราจะมองให้แจ่มแจ้งให้รู้ถึงเพื่อที่จะกําจัดส่วนที่ไม่ดีออกไปนะส่วนดีกับส่วนไม่ดีมันมีแน่นอนส่วนที่ไม่ดีเราต้องละอะไรคือส่วนที่ไม่ดีนั่นคือสมุทัยคือเรื่องของเหตุเกิดทุกข์เมื่อใดมีเหตุเกิดทุกข์เกิดขึ้นเราต้องละมันทันทีแต่สิ่งนั้นคือเรื่องของตัณหาอวิชชาพวกตัณหาอวิชชาเนี่ยเราต้องออกไปจากใจของเราแต่ต้องละส่วนในที่ต้องทำให้มากทำให้ดีทำให้มากทำให้ดีก็เรื่องของศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของการทำความเข้าใจเนี่ยปัญญาในเรื่องที่ว่าคุณจะต้องเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันจึงมีส่วนที่พระเจ้าได้เคยเตือนเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นงูพิษได้งูพิษของธรรมะมีอยู่แต่ความที่เข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องแจ่มแจ้งแล้วเอาเนื้อความที่เข้าใจที่ไม่ถูกต้องแจ่มแจ้งเนี่ยไปล้มล้างที่อื่นให้สิ้นไปไปเถียงเขาไปยกตนข่มท่านนะไปชูคอระหงนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นทำให้แทนที่ความรู้นั้นจะเป็นประโยชน์ก็กลับกลายเป็นโทษจึงเป็นสิ่งที่ตัวข้าพเจ้าเองถ้าพบว่าเรามาได้พูดถึงประเด็นประยัติที่ไม่เป็นงูพิษแล้วนะพอเข้าใจถูกแล้วจะทำความดีให้มันสมกับความที่ธรรมะมันดีเนี่ยให้เกิดขึ้นได้จึงมาพบกับท่านผู้ฟังและใช้เวลาสักหนึ่งวันในของแต่ละสัปดาห์มาพูดถึงเรื่องของหมวดธรรมะใดสักหมวดธรรมะหนึ่งที่เมื่อทำความเข้าใจให้ดีให้แจ่มแจ้งแล้วจะได้ประโยชน์ถึงที่สุดในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมะ14ข้อด้วยกันนะซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยควรจะต้องละเว้นงดเว้นนะพระเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ไว้ในพระสูตรที่เรียกว่าสิงคาลกสูตรนะตอนนั้นพระเจ้าอยู่ที่วัดเวรุวันนะเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตนะใครให้ก็พระเจ้าพิมพิสารจะมาให้เหยื่อแก่กระแตในบริเวณนั้นนะต่อมาภายหลังมีพระเจ้าอุบัติขึ้นมาจำพรรษาที่เมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารก็ยกบริเวณนั้นนะให้เป็นวัดเวรุวันที่เคยเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตของพระเจ้าพิมพิสารในกรุงราชคฤห์ในที่นั้นก็มีคฤหบดีคนหนึ่งที่ชื่อว่าสิงคาลกะคฤหบดีบุตรเนี่ยชื่อสิงคาลกะเป็นคฤหบดีคนหนึ่งว่างั้นตื่นขึ้นมาก็ทํากิจกรรมแรงต่างๆของเขาไปตามเรื่องตามราวแล้วก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่เขามาถามพระเจ้าถึงเรื่องของทิศทั้ง6แต่ว่าในธรรมะในนี้เนี่ยเขามีการนอบน้อมเรื่องของทิศทั้ง6กันอย่างไรแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของทิศทั้ง6ท่านผู้ฟังเพราะว่าทิศของทั้ง6เนี่ยเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวคุยคุณเตือนใจบ้างเดี๋ยวตอบคําถามบ้างเดี๋ยวพูดในวันศุกร์วันอะไรบ้างก็จะได้พูดกันซ้ําอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องทําความเข้าใจให้มันเข้าไปถึงสายเลือดเลยล่ะนะว่าเราต้องมีหน้าที่กับใครกับใครบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าจริงๆไม่ได้พูดบ่อยๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนั่นคือเรื่องที่จะมาก่อนทิศทั้ง6ตรงนี้นั่นคือวิธีการที่เราจะปิดกั้นบาปทั้งหมด14ข้อคือคนที่จะทำความดีได้เนี่ยคือคนมันเป็นอย่างนี้ท่านฟังเนี่ยถ้าจิตเป็นแบบไหนมันจะไหลไปทางนั้นแต่ถ้าจิตเนี่ยมันมีกำลังของความชั่วอยู่มันก็จะไหลไปทางชั่วทางต่ำมันก็จะดูดกระแสแห่งความชั่วความไม่ดีมาเนี่ยดูคนที่ไม่ดีไม่ดีคนที่เป็นแบบนี้แบบนี้มาถ้าจิตใจเราดีเราสูงมันก็จะไหลไปทางสูงทางดีดูแต่คนที่ดีๆเข้ามาเนี่ยดูดกิจกรรมหรือว่าลักษณะชีวิตที่เป็นแบบนั้นขึ้นมาจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าจิตของเราตอนนั้นเนี่ยมันน้อมไปในทางไหนอย่างที่เขามีคำพูดกันนะว่าจิตเนี่ยจะน้อมไปในทางต่ำเสมอ คือแน่นอนแหละจิตคนต่ำมันก็จะน้อมไปในทางต่ำใช่ไหมแต่จิตคนสูงมันก็จะน้อมไปในทางสูงพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าคนชั่วเนี่ยทำความชั่วง่ายแต่คนชั่วทำความดียากแต่คนดีเนี่ยทำความชั่วยากคนดีเนี่ยทำความดีง่ายตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าเราจะไหลไปทางไหนแต่เพราะนั้นก่อนที่คุณจะทำความดีไม่ว่าจะเป็นความดีเรื่องอะไรก็ตามโพชงเจ็ดมรรคแปดเอาในที่นี้ที่พระเจ้าพูดถึงนี้คือเรื่องของทิศทั้ง6แน่นอนทิศทั้ง6เป็นเรื่องของความดีนะเรารักษาพ่อแม่อย่างไรรักษาคนที่เรารักสามีภรรยาอย่างไรดูแลลูกอย่างไรลูกน้องอย่างไรมันเป็นความดีเป็นหน้าที่ที่ต้องทําต้องกระทําต้องสร้างให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องสร้างเพราะนั้นจิตใจมันต้องไหลไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะไหลไปในทางที่ดีต้องความชั่วอย่ามีนั้นต้องปิดกั้นความชั่วพวกนี้ให้ได้ด้วยเพราะว่าความชั่วที่พูดถึง14อย่างที่กำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยมันจะดึงเราไปในทางต่ำถ้าดึงเราไปในทางต่ำแล้วมันจะทำความดีได้ยากเดี๋ยวเราก็จะคิดว่าโอ้ที่ต้องหกผู้ใดไม่รู้เรื่องทำไม่ได้เลยนะคำสอนพระเจ้านี้มันยากก็ยังมีบาปอยู่นี่นะถ้าจิตใจยังมีความใฝ่ต่ำอยู่มันก็ทำความดียากตรงนั้นตรงนี้เองเพราะไอ้เรื่องความบาปทั้งหมด14อย่างที่บอกว่าอย่าทำเนี่ยต้องละเว้นให้ได้ก่อนนะเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยไม่ไหลไปทางต่างต่ำนะให้ไอ้เครื่องที่มันจะดึงเราลงต่ำเนี่ยมันมีกำลังน้อยแต่ถ้าเราพยายามที่จะละไอ้บาปกรรมชั่วความไม่ดีที่อยู่ในจิตของเราเพื่อให้ไอ้กำลังที่มันชั่วไม่ดีเนี่ยมันมาดึงเราให้ต่ำลงได้น้อยลงนะสร้างพยายามสร้างความดีความงามขึ้นเพื่อให้กำลังที่มันจะดึงไปในทางดีทางสูงดึงเราให้มันได้มากขึ้นเราจะไปได้มันจะกลายเป็นแบบธรรมชาติธรรมดานะไม่ได้ต้องฝืนอะไรมากไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นเข็นใจแต่เป็นเรื่องที่ทําได้ถ้าเข้าใจหลักการให้ถูกต้องเพราะไอ้กรรมไม่ดีเนี่ย14อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าควรจะเลิกละเนี่ยเพื่อที่จะทําจิตใจของเราให้ดีได้และอย่างแรกก็คือเรื่องของกรรมกิเลส4ประการนะ14อย่างอย่างแรกคือกรรมกิเลส4ประการคืออะไรนั่นก็คือศีล4ข้อนั่นเองนั่นก็คือการเจตที่เรามีเจตนาในการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เจตนาในการเว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์บรรจุของไม่ได้ให้เจตนาในการที่จะเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเจตนาที่จะเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จถามว่า4อย่างนี้แน่นอนเรื่องของศีลเป็นเรื่องของเจตนาทางใจในเรื่องของในใจแต่ในที่นี้หมายถึงทางกายด้วยทางวาจาด้วยคือนอกจากคุณจะตั้งใจแล้วคุณทำไม่ได้ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าตั้งใจเฉยๆแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยไม่ได้แต่อันนี้ตั้งใจแล้วทำให้มันได้ด้วยแต่ซึ่งไอ้4อย่างเนี่ยถามว่าไม่มีข้อที่5นะข้อที่5ก็คือเรื่องของการที่เว้นจากการดื่มสุรามีไรอันนั้นเรายกไว้ก่อนแต่ว่าเอาขอ4ข้อนี้แต่ถ้าท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีงานเลี้ยงสังสรรค์บ้างอะไรบ้างนะไม่เป็นไรตรงนี้พุทธเจ้ายังไม่ได้พูดถึงข้อที่5เอาแค่4ข้อก่อนนะต้องเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์บรรจุของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามแต่ประพฤติผิดในการในที่นี้ก็คือหมายถึงการล่วงภรรยาผู้อื่นหรือว่าการที่จะหาความสุขทางตาทางหูในลักษณะที่มันจะผิดจารีตเช่นมาเราอยากได้สิ่งนี้เราไปขโมยเขามันก็จะเป็นข้ออทินนาทานใช่ไหมก็เหมือนกันหรือว่าเราอยากไม่พอใจคนนี้เราไปฆ่าเขาทำร้ายเขาทำให้ตัวเราเองมีความสุขอันนี้ก็ไม่ดีแต่ซึ่งแล้วข้อที่4ก็คือเรื่องของการแกล้งกล่าวเท็จรู้บอกไม่รู้เห็นบอกไม่เห็นไม่รู้บอกรู้ไม่เห็นบอกเห็นอันนี้ไม่ได้ไม่ดีไม่ควรทำใน4อย่างต้องล้างให้ขาดเลยนะไม่ใช่แค่ตั้งใจแล้วทำไม่ได้นะตั้งใจแล้วทำไม่ได้ก็คือตั้งใจไม่ดีนั่นแหละตั้งใจไว้ไม่ดีแต่ตั้งใจแล้วทำให้ได้ตั้งใจให้ดีตั้งใจให้ดีแล้วเราจะทำได้เราจะควบคุมกายไม่ให้ฆ่าไม่ให้ลักไม่ให้ประพฤติผิดในกามเราตั้งใจให้ดีแล้วเราจะควบคุมวาจาไม่ให้พูดโกหกได้แต่บางทีมันอาจจะเผลอผิดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอันนี้ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในข้อนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าให้ไปทำล่ะนั่นคือก็ไม่ได้ห้ามตรงนี้แต่ไปห้ามตรงอื่นนะตรงนี้เราพูดถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่ให้ทำความเข้าใจว่าเอาถ้าเรายังทำข้ออื่นไม่ได้ขอ4ข้อนี้ให้มันเป็นพื้นฐานเลยนะทำให้ได้นะสี่ข้อศีล4ข้อนี้ก่อนนะนี่คือชุดที่1นะในกรรมกิเลส14อย่างนี้นี่คือ4ข้อแรกอีก4อย่างถัดมานั่นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นไปนะพระพุทธเจ้าได้พูดถึงกรรมอันลามกต่างๆที่ไม่ควรทำกรรมอันลามกต่างๆที่ไม่ควรทำปรารภเหตุอะไร แต่เราไม่ควรทำกรรมเป็นบาปด้วยอาศัยความรักแต่ด้วยอาศัยความชังด้วยอาศัยความกลัวหรือด้วยอาศัยความหลงแต่ความรักความชังความกลัวความหลงเกิดขึ้นแก่ผู้ใดแล้วจะทำบาปเราควรจะต้องหยุดความรักความชังความกลัวความหลงนี้4อย่างเนี้ยต้องหยุดแต่นี่คือพูดถึงเหตุ4อย่างที่ลึกซึ้งขึ้นมาอีกแต่เรื่องของศีลควบคุมกายด้วยควบคุมวาจาด้วยใจก็ระดับหนึ่งใช่ไหมทำให้ได้ละให้ขาดแล้วเอาละเอียดขึ้นมาพยายามที่จะหยุดยั้งกระทํากรรมมันเป็นบาปที่เกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงซึ่งถ้าเราพยายามที่จะหยุด4อย่างนี้ได้ไอ้เรื่องศีลที่เราพูดถึงว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในการไม่แกล้งกล่าวเท็จเนี่ยอัตโนมัติเลยตามฝั่งอัตโนมัติไม่ได้ต้องฝืนอะไรมากเพราะว่าถ้าเราละความรักเรารักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอาจจะทําประพฤติผิดในการล่วงภรรยาผู้อื่นแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้หรือว่าขโมยของหรือว่าฆ่าสัตว์ได้เพราะความรักทํา4อย่างนั้นได้แน่นอนเพราะความชังความชังก็ฆ่าคนได้ความชังก็ล่วงภรรยาผู้อื่นได้ความชังก็ขโมยของได้ความชังก็พูดโกหกได้เพราะความกลัวกลัวก็พูดโกหกได้เหมือนกันแต่กลัวก็ล่วงภรรยาผู้อื่นได้เหมือนกันกลัวก็ฆ่าสัตว์ได้เหมือนกันความหลงล่ะหลงไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วก็ทําความชั่วอื่นๆได้เหมือนกันความรักความชังความกลัวความหลงเนี่ยนอกจากจะทําให้ผิดศีลแล้วและยังทําให้พูดวาจาผิดอย่างอื่นๆด้วยเช่นมิจฉาวาจาทั้งหลายแหละการพูดคําหยาบเพราะชังโกรธมันเลยพูดไม่ดีอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ความชังความรักนะจึงทำให้พูดเพ้อเจ้อก็มีนะความหลงก็ทำให้พูดยุยงให้แตกกันก็ได้นะมิจฉาวาจา4อย่างก็เกิดขึ้นได้จากไอ้เจ้าความรักความชังความกลัวความหลงนี้นะหรือแม้แต่ความคิดที่ไม่ดีแน่นอนไอ้เจ้า4อย่างเนี่ยบางทีเรารักทำให้มีความคิดต่างกามบางทีเราหลงทำให้มีมิจฉาทิฏฐิบางทีเราชังทำให้มีความพยาบาทไอ้เจ้าอกุศลกรรมบททั้ง10อย่างทางกายวาจาใจ10อย่างมันเกิดขึ้นได้จากเจ้าความรักความชังความกลัวความหลงนี้ในที่นี้พระเจ้าจึงบอกให้พยายามที่จะละ4อย่างที่อยู่ในใจทางกายเราปิดกั้นวาจาปิดกั้นกายให้อยู่ได้ในระดับหนึ่งเราทําได้แล้วก็ค่อยเลื่อนขั้นขึ้นมาในเรื่องของ4อย่างตัวนี้เรื่องของความรักความชังความกลัวความหลงเนี่ยถ้ามีแล้วยศก็เสื่อมด้วยพระเจ้าบอกว่าจะเป็นผู้ที่เสื่อมจากยศเหมือนกับดวงจันทร์ในเวลาข้างแรมแต่มันก็มืดลงมืดลงค่อยๆบรรเทาแสงลงความจำจรัสก็จะไม่มีแต่ลองดูมีความรักมีความหลงมีความชังมีความกลัวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเนี่ยผลก็จะไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาแต่งานการอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยราบรื่นละทีนี้แต่ถ้าบอกว่าเราพยายามที่จะละความรักความชังความกลัวความหลงได้พระเจ้าก็ได้พูดถึงว่ายศก็จะเจริญแก่บุคคลผู้นั้นเหมือนกับดุจดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นก็จะค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นนั้นถ้าเราพยายามที่จะละความรักความชังความกลัวความหลงในใจของเรายศธรรมศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศความสุขความเจริญต่างๆก็จะค่อยเดินทางมาหาเราค่อยๆสว่างขึ้น8อย่างแล้วอย่างแรกก็คือเรื่องของศีล4ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จ4อย่างถัดมาคือเรื่องที่อยู่ในใจคือความรักความชังความกลัวความหลงแต่ความรักในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงความรักแบบลุ่มหลงแต่ความรักชนิดที่ว่าเพลิดเพลินยินดีมัวเมาในความรักในความหมายที่นี้แต่ความชังก็คือความไม่พอใจความโกรธความเกลียดนั่นแหละความกลัวก็คือเรากลัวเราแบบว่าเกรงเรากลัวต่อบุคคลนี้กลัวก็ด้วยอำนาจของโมหะแน่ก็จะมีความหลงอยู่4อย่างนี้ต้องละให้ได้หลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้พูดถึงอีก6อย่างหนึ่งนั่นก็เรียกว่าทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์6ทาง4อย่างแรก4อย่างที่2ควบคุมกายวาจาและใจแล้วต่อมาเรื่องของโภคทรัพย์นั่นก็ต้องเกี่ยวเพราะว่าคฤหัสถ์เนี่ยมันก็ต้องมีโภคทรัพย์นะการดำรงชีวิตอยู่บางทีมีโภคทรัพย์ก็ทำให้ทุกอย่างราบรื่นได้ถ้าไม่มีโภคทรัพย์บางอย่างมันก็ฝืดเครื่องได้เพราะฉะนั้นจะทำยังไงล่ะไม่ให้มีความเสื่อมของโภคทรัพย์เกิดขึ้นพระเจ้าได้พูดถึงอบายมุขอบายมุขเนี่ยคือปากทางแห่งความเสื่อมมุขเนี่ยคือทางปากทางอบายคือความเสื่อมความไม่ดีอบายมุขก็คือทางเสื่อม มีทั้งหมดกี่ทาง6ทางด้วยกันทางเสื่อม6ทางนี้ถ้าคุณเผลอเข้าไปตกมันก็จะพาค่อยๆต่ำลงต่ำลงต่ำลงเหมือนเหวที่ค่อยๆชันลงชันลงจนทั้งบางทีมันขึ้นไม่ได้6อย่างคือการตามประกอบในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยของเมาคือสุราและมีอะไรแต่สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีหลายอย่างหนึ่งในที่นี้ก็คือของเมาสุรามีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการพนันทำเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในที่นี้เราพูดถึงสุรามีอะไรของเมาในที่นี้เราพูดถึงการพนันสองอย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือสุรามีอะไรของเมาและการพนันอย่าไปทำเลยทำฝังในอบายมุขที่เกิดจากการดื่มสุรามีอะไรเนี่ยนอกจากเสื่อมทรัพย์แล้วทะเลาะวิวาทด้วยเป็นบ่อเกิดแห่งโรคเป็นเหตุเสียชื่อเสียงทำให้ไม่รู้จักละอายเป็นเหตุทอนกำลังปัญญามีแต่ไม่ดีไอ้ดีมันอร่อยปากนิดเดียวคุยสนุกนิดนิดหน่อยๆรสชาติก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากด้วยขมด้วยบางคนบอกไม่ได้กินรสสุราหรอกแต่กินบรรยากาศแต่บรรยากาศมันก็ความสุขทางตาทางหูแต่มันไม่ได้จะเป็นสุขอะไรที่มันจะยั่งยืนถาวรเป็นสุขอะไรที่เราจะพึงได้เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แต่สุขนั้นนิดนิดหน่อยๆอาจจะมีก็ไม่ได้เถียงแต่ว่าโทษมันมหาศาลในเหตุทอนกําลังปัญญาบางคนอาจคิดว่าดื่มสุราแล้วมันอาจจะทำให้แบบสมองพุ่งปรี๊ดไม่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าดื่มสุราแล้วทำให้อารมณ์ศิลปินออกไม่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าดื่มสุราแล้วทำให้มีจิตใจห้าวหาญมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะมันจะมีแต่การทะเลาะวิวาทบ่อเกิดแห่งโรคเสียชื่อเสียงไม่รู้จักละอายเหตุทอนกำลังปัญญาอย่าดื่มอย่ากินให้เลิกอันนี้เป็นอบายมุขนะคือถ้าดื่มถ้ากินชนิดที่เรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดความประมาทมันจะมีข้อหนึ่งนะที่พุทธเจ้าได้พูดถึงอยู่ในมงคลสูตรที่พูดถึงว่ารู้จักสำรวมจากการดื่มน้ำเมาอันนี้เรายกไว้แต่ว่าถ้าเราดื่มมากเกินไปมันก็จะค่อยความประมาทมันจะคืบคลานมาทีละนิดละนิดละนิดนะดื่มนิดหน่อยบางคนอาจจะว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่เป็นไรจริงๆก็ได้แต่ถ้าดื่มมากไปจนถึงความประมาทพุทธเจ้าจึงบอกในที่นี้เนี่ยว่ามันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่คือความประมาทเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันก็จะค่อยคืบคลานมาทีละนิดเหมือนมันเป็นเหวลาดไหลลื่นลงไปเนี่ยนะอาจไปนิดนึงอาจจะไม่ค่อยอะไรอาจจะแบบแค่เอียงๆไปอีกนิดนึงก็เอียงมากขึ้นเฮ้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะแต่พอปุ๊บมันพัวไปเลยนะมันจะพลาดทีเดียวนะซึ่งการพนันก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันลักษณะของการพนันเนี่ยบางคนบอกเล่นหวยนิดนึงไม่เป็นไรลงทุนเป็นการลงทุนนะอันนั้นอาจจะยังไม่ประมาทมีสติอยู่แต่ถ้าเล่นไปเนี่ยมันเริ่มประมาทนะเพราะว่าโทษของการพนันเนี่ยนอกจากจะเสียทรัพย์แล้วนะคือผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปคนชนะก็ก่อเวรนะเจ้ามือถ้าชนะก็ก่อเวรลูกมือถ้าชนะก็ก่อเวรนะความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบันคุณเห็นได้ทันทีจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามนะถ้อยคำของคนที่เล่นการพนันเนี่ยถ้าเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคุณไปพูดที่ไหนเขาไม่ฟังคุณนะไปพูดในที่ประชุมเขาก็ฟังคุณไม่ขึ้นถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นนักพนันนะเครดิตมันไม่มีคำพูดไม่มีน้ำหนักนะถูกเพื่อนถูกสามีภรรยาและหมิ่นประมาทด้วยแล้วถ้าผู้ชายนะเล่นการพนันก็ไม่มีใครประสงค์ว่าจะแต่งงานด้วยนะถ้าเราจะเห็นว่านักพนันที่เขามีผู้หญิงสวยห้อมร้อมอันนั้นไม่ใช่ผู้หญิงในลักษณะที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคู่ครองนะก็จะไม่เรียกว่าภรรยาก็จะเรียกว่านางคณิกานะคือหาความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองซึ่งไอ้เจ้าโทษของการพนันเนี่ยมันจะทําให้เราประมาทแล้วเราสังเกตดูได้ที่โต๊ะพนันต่างๆนะตอนแรกก็นิดๆหน่อยๆนะพอชนะมันเริ่มมากขึ้นพอแพ้รู้สึกไม่ดีนะก่อเวรมันก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นลักษณะที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นเดียวกับการดื่มสุราเมรัยพวกนี้คือจะเป็นอบายมุขนะ2 อย่างแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือการไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนในเวลาที่มันนอกเวลาควรจะต้องพักผ่อนหลับนอนนะกับไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นตามตรอกซอกซอยก็เสียตังค์อีกนะไปในชุมชนแห่งความเมาชุมชนแห่งความเมาก็หมายถึงว่ากลุ่มเพื่อนหมู่เพื่อนหรือว่าชุมชนที่เขามัวเมากันอยู่นะตามเทคตามผับที่เขาแบบมัวเมาเต้นกันไม่รู้เรื่องรู้ราไม่รู้เวลาเช้าสายบ่ายเย็นมีแต่ความมัวเมาเกิดขึ้นเราอย่าไปอยู่ในที่นั้นนั่นเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วการที่มีเพื่อนชั่วการที่เป็นคนเกียจคร้านเนี่ยคนที่เป็นมิตรชั่วเนี่ยมีเพื่อนชั่วเนี่ยจะดูได้แต่บางทีมันชวนให้เราไปเป็นเล่นการพนันชวนให้เราไปเป็นมีความเจ้าชู้ ชวนเราไปเป็นนักเลงสุราเดี๋ยวชวนให้เราลวงผู้อื่นด้วยของปลอมชวนให้เราเป็นคนโกงซึ่งหน้าหรือว่าชวนให้เป็นคนหัวม้าก็คือเที่ยวหาเรื่องทะเลาะเบาแบงค์แต่ซึ่งเพื่อนชั่วเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่งกายชั่วนะอาจจะแต่งกายดีผูกเนคไทใส่สูทอย่างดีแต่ชวนให้โกงอย่างเงี้ยให้เซ็นตรงนี้ให้โกงให้หรือว่าชักชวนไปตีเขามีอาวุธสงครามพยายามที่จะก่อการร้ายทำความไม่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนชั่วอย่าไปคบกับคนพวกนี้คบกับคนพวกนี้มีแต่จะเสียตังค์ด้วยเสียชื่อเสียงด้วยหลายอย่างนอกจากนี้เหตุที่ทำให้เป็นทางเสื่อมในโภคทรัพย์คือเรื่องของการขี้เกียจในบุคคลที่มีความเกียจคร้านทำการทำงานก็โอ้เดี๋ยวยังเช้าอยู่เอาตอนนี้สายแล้วอย่าเพิ่งทำเลยเดี๋ยวก็อ้างว่าร้อนเดี๋ยวก็อ้างว่าหนาวเดี๋ยวก็อ้างว่าเช้าอยู่เย็นแล้วหิวกระหายแต่มีแต่ความอ้างมีข้ออ้างเต็มไปหมดทำนี่ก็ไม่ทำอ้างอย่างนั้นถึงเวลาทำก็ไม่ทำอ้างอย่างโน้นแล้วก็มีแต่การผลัดเพี้ยนมีแต่การผลัดวันประกันพรุ่งการงานก็ไม่เสร็จโภคทรัพย์ก็ไม่เกิด6อย่างเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ก็เรียกว่าปากทางเสื่อมอบายมุขคือเรื่องของการมีธรรมที่ตั้งอยู่ในความประมาทนั่นคือด้วยของเมาคือสุราไม่เป็นไรอันนี้ที่1ธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันที่2คือเรื่องการพนันอย่างที่3ก็คือการที่ไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนอย่างที่4คือการที่ไปอยู่ในชุมชนหรือกลุ่มคนที่เขามีความมัวเมากัน5คือการที่มีเพื่อนชั่วและ6คือการที่ประกอบอยู่ในความเกียจคร้าน6อย่างนี้เป็นปากทางแห่งความเสื่อมแต่ถ้าเราจมอยู่ใน6อย่างนี้หาเงินมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็รั่วออกแต่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับบึงน้ำแห่งหนึ่งมีทางเข้าอยู่แล้วก็มีทางน้ำออกด้วยปรากฏว่าทางน้ำออกเปิดเอาไว้นั่นก็คือไปใน6ทางนี้นั่นเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์เปิดเอาไว้แต่ทางน้ำเข้ามันอาจจะเข้ามาแต่เข้ามาเท่าไหร่มันก็ไหลออกหมดคุณอาจจะโชคดีถ้าคุณมีเข้ามากแต่ทางรั่วมันก็เยอะและเอารั่วไปใน6ทางนี้เนี่ยไม่ได้จะเกิดประโยชน์ด้วยซ้ำนะซึ่งวิธีการใช้จ่ายทรัพย์เราจะค่อยพูดถึงไปนะว่าการจ่ายทรัพย์แบ่งจ่ายทรัพย์จะเป็นอย่างไรถึงเงินที่ออกเนี่ยจะมีความสุขนะคือเงินออกใน6ทางเนี่ยไม่ใช่เป็นทางที่จะสร้างความสุขให้ได้แต่จะเป็นทางสร้างความทุกข์คือคารวาสเนี่ยถ้ามีเงินมีทองแล้วมันจะมีความสุขอยู่2ตอนด้วยกันตรงที่ว่าตอนที่ได้มาก็ได้มีความสุขแล้วตอนหนึ่งตอนที่จ่ายไปนั่นก็จะมีความสุขด้วยตอนนี้แต่ตอนที่เราจ่ายไปตอนเล่นการพนันเนี่ยคุณคิดว่าจะมีความสุขแต่มันหาความทุกข์มาให้ตอนที่คุณจ่ายไปตอนที่ซื้อเหล้าคุณคิดว่าจะมีความสุขแต่มันกลับมีความทุกข์ให้เงินที่ออกไปตรงนั้นไม่ได้จะเป็นความสุขแต่เป็นทางที่นํามาให้เสียทรัพย์การเสียทรัพย์ไม่ได้นํามาเพื่อความสุขในตําหวังแต่การจ่ายไปในสิ่งที่ดีจ่ายที่เหมาะสมที่พระเจ้าสอนไว้อีก4อย่างนึงน่าจะพูดในโอกาสต่อไปหรอกน่าจะนํามาซึ่งความสุขเช่นว่าเรารู้จักเลี้ยงมารดาบิดาเราให้เหมาะสมรู้จักเก็บทรัพย์ไว้ใจทรัพย์เพื่อป้องกันอันตรายอันนี้จะนํามาซึ่งความสุขอยู่แต่ว่าถ้าเราจ่ายทรัพย์ไปซื้อเหล้าไปเที่ยวเล่นกลางคืนไปการพนันไม่ได้เป็นความสุขทั้งฝั่งแต่เป็นความทุกข์เป็นทางเสื่อมทรัพย์แต่ถ้าเราป้องกัน6อย่างนี้ได้ก็เหมือนกับคนที่ปิดกั้นทางออกทางรั่วของเงินปิดกั้นทางรั่วไว้เงินที่เข้ามามากก็ตามน้อยก็ตามก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามบุญตามกุศลที่คุณสร้างไว้ตามเรื่องของขาเข้าของเงินไปแล้วอันนี้ถ้าแบบว่าเรามีเงินมีทรัพย์สินตรงนี้นะค่อยๆแก้ไปแก้ได้เงินทองก็จะค่อยเพิ่มขึ้นนะทั้งหมดนะ6อย่างนี้คือเรื่องของอบายมุขนะละให้ได้4อย่างแรกคือเรื่องของศีล4ข้อละให้ได้4อย่างถัดมาคือเรื่องของความรักความชังความกลัวความหลงนะที่จะนำมาซึ่งบาปอกุศลธรรมเนี่ยเราก็พยายามละมันให้ได้นะเราละได้ทั้งหมดตรงนี้ก็14อย่างถ้าจิตใจของเราละ14อย่างนี้ได้เราก็จะเป็นผู้ที่ไม่น้อมไปในบาปอกุศล14อย่างนี้นะพอเราไม่น้อมไปในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลที่จะเกิดขึ้นจิตใจของเรามันก็จะไหลไปในทางสูงทีนี้นะในขณะเดียวกันเราก็รักษาทิศของเราให้ดีนะรู้จักรักษามารดาบิดารู้จักทำหน้าที่ของเราอย่างในการทำการงานก็ทำไปแล้วจิตใจของเราก็จะน้อมไปในทางที่สูงขึ้นดีขึ้นความชั่วเนี่ยมันจะเข้ามาได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเข้ามาแล้วมันจะมาทรงอยู่ไว้ในใจของเราพอมาทรงอยู่ในจิตของเราแล้ว เราก็จะทําความชั่วนั้นออกมาทางกายทางวาจาหรือทางใจนะปรุงแต่งออกมา3ทางนี้มันอาจจะเห็นเป็นเรื่องของการผิดศีลด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการทําบาปกรรมต่างๆที่เกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงอาจจะผันตัวออกมาเป็นเรื่องของอบายมุขในทั้งหมด6อย่างที่ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปิดกั้นทวนกระแสนั่นคือเราล็อกมันจากข้างนอกก่อนล็อกเรื่องของศีลไม่ให้ทำแต่ล็อกเรื่องของบาปกรรมที่จะเกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงล็อกเรื่องของอบายมุขที่มันจะออกไปนะพอมันออกทางนี้ไม่ได้อกุศลธรรมนะพออกุศลธรรมมันออกทางนี้ไม่ได้มันก็จะถูกทวนกระแสมันก็จะถูกบี้มันก็จะถูกกำจัดออกไปนะการถูกกำจัดออกไปตรงเนี้ยจะทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นได้แล้วบางทีในตอนแรกเราฝืนเราเหมือนกับเข็นครกขึ้นภูเขาเนื้อเพื่อที่จะปิดตรงนี้ให้ได้ปิดช่องทางออกของเจ้ากิเลสปิดช่องทางออกของเจ้าบาปอกุศลทั้งหลายที่มันจะออกไปออกทางวาจาออกทางปากออกทางกายออกทางใจของเราปิดเอาไว้นะไม่ให้มันออกไม่ให้มันออกไปในทางอบายมุข6ทางไม่ให้มันออกไปเป็นบาปอกุศลธรรมที่เกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงไม่ให้มันออกไปเป็นลักษณะที่จะเป็นการฆ่าการลักการประพฤติเป็นในการการแกล้งกล่าวเท็จไม่ให้มันออกมันก็จะอัดอั้นตอนที่มีความอัดอั้นตัวนี้อาจจะมีการเสียดสีอาจจะมีการฝืนอาจจะเป็นการที่ไม่ค่อยรู้สึกสบายบ้างยากบ้างอะไรบ้างตรงเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ท่านผู้ฟังแต่ซึ่งมันเป็นลักษณะของการเสียดสีขูดกล่าวลอกล้างชำระแต่ซึ่งตอนล้างชำระขูดรอกเนี่ยอาจจะเจ็บบ้างอาจจะเปียกบ้างอาจจะชื้นบ้างแต่พอออกไปแล้วนะแห้งแล้วดีแล้วมันก็แห้งสบายราบรื่นนะใจของเราก็จะสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นไอ้บาปกรรมนะ16อย่างที่พูดตรงนี้นะทำแล้วมันจะเป็นช่องทางที่เปิดออกนะให้ใจของเรามีช่องสำหรับที่จะใส่กุศลธรรมเข้าไปนะพอบาปมันไม่มีในใจแล้วอ่ะมันออกไปแล้วอ่ะมันก็มีช่องให้ใส่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะเราจะใส่โพชฌงค์ก็ได้เราจะใส่มรรค8ก็ได้เราจะใส่เรื่องของศีลสมาธิได้เราจะใส่เรื่องของความขยันขันแข็งเราจะใส่เรื่องของการทำงานอย่างเต็มที่เราจะใส่เรื่องการดูแลมารดาบิดาได้ทั้งสิ้นนั้นทำความดีความงามให้เกิดขึ้นในใจตรงนี้ได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนได้พูดถึงเรื่องของบาปกรรมใน16อย่างที่เราละได้แล้วจะเป็นการเปิดโล่งเป็นทางที่ให้จิตของเราเดินทางไปสู่สิ่งที่สูงขึ้นเจริญขึ้นได้เจริญพร